teman-teman. Yang penting, pokoknya joget ya. Pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya tahu.